I Koromeo kama hili korongea mshamba Hivi wanja liba hili na nunua mshamba Nimechoka kuwe sagu wa usimoja namba Na tupo mainstream siki pimo Wapolo kimo mbili kimo Wakipima tunabunja kilo na ua ua Wanajua ni mazishi maua ua Iyo kote Wapolo, wapolo, eh Wapolo, wapolo, ay Wapolo, wapolo, ay Wapolo Aja geto kapigwa mande Mande Kasi geto nipaka mande Mande Atuzi suwe chikipande Mande Kaskas kazi nukiande Maka chacho natongoza bwana sio kitoto Simbali simbali mara atifika ni chocho Utamu utamu mbaka akishtuka kokoko Si bwana takuja kutokoa tusende kwa moto Napenda kubwa kubwa zile biga biga Atoto meta mboga mina pika pika Kwa mtoto kula soku shika shika shika Kwa mnisa fali soku pika pika Wapolo, wapolo, eh Wapolo, wapolo, ay Wapolo, wapolo, ay Wapolo, wapolo, wauni Kwa chimbo ama mdi Utajikuta kwa kizanda ukiomba uji Ukiomba buwana mikono juna arudi Ukiomba demu mikono mitupu arudi Kata kati yako ondoka Kusema una kata kati yangu unaongoka Hasira za wauni ni kukata ulofa Vijana wana tweki kama demu mahoka Shuli pepe, shuli watu Uhuni siyo sifa sifa ni werevu Shuli pepe, shuli watu Uhuni siyo sifa sifa ni werevu Wauni Misi niluzaga mitumba, isa akiwa kipoa Unila kima chajiu, fungula kumitoa Fanya kitoe kitaa, kina cha kukutoa Mtafia vikokoto, msipo jikokotoa Mkinifichia white, mina pindua meza Chungu lakini dawa na hudi kumeza Juni sekilojo yule winga teleza Geto palileta watu sikuwa kubeza Palizaliwa watu, pakafia watu Wajaribika watu, pakajenga watu Unakula, unafuta, unakula tena Pesa zitoshi muhuni atarudi tena Kauli chochea ndo kauli zichochenema Kauli pokea usisite kutoa tena Wapolo, wapolo, wapolo, wapolo, wapolo, wapolo, wapolo, wauni Action! Misi niluzaga mitumba, isa akiwa kipoa Unila kima chajiu, fungula kumitoa Hii ni mara na kwanza kufanya video na weusi Kama kumi, kama kumpuni Mwana nye, imetosha, ani nye tunapicha za kutosha Uzuri kama hili na utona tupo, tupo feri Na rekodi na wauni habisa mbao ndio wapolo mwenyewe Siwana takuja kutokoa tusende kwa moto Kini pia tumepata characters ambazo Zinafanya vizuri kwenye mzika kwenye flavor Kinzunguzi ya Ozu Mwana Mjeshi Mr. Beneficial Vivi wanja ni bahili na nunuwa ni shamba Nimechoka kuwe sagu wa usimoja namba Na tupo mainstream siki pimo Wapolo kimo mbili kimo Wakipima tunabu